Dąbrowski przy mikrofonie, Halina Leszczyńska przy konsolecie. Przez 2 godziny będziemy dla Państwa dyżurować i wspólnie, mam nadzieję, słuchać dźwięków bardzo, mam nadzieję, przypadających Państwu do gustu. 2 godziny temu, kiedy jechałem tu do radia, Hirek rozpoczął takim bardzo mikrokosmicznym utworem. To ja zacznę Hirkowym. Przed tygodniem nadrabialiśmy muzyczne zaległości z roku 2014 i wtedy powiedziałem, że będę się starał, by w tym 2015 pojawiali się nasi dobrzy znajomi, żeby pojawiał się Sievert częściej niż w ubiegłym roku. No i tak sobie pomyślałem kilka dni temu, że Nina Simone też powinna się od czasu do czasu pojawiać, a na pewno częściej niż pojawiała się do tej pory. To na dobry początek Nina Simone. 71335 to numer SMS-owy, grzegorz.zembrowski@polskieradio.pl to adres poczty elektronicznej i nasza strona internetowa która od czasu do czasu przysypia sobie, a od czasu do czasu odżywa. I odżywa głównie w trakcie trwania mikrokosmosu i tym bardziej teraz na nią zapraszam. mikrokosmos.info.pl. Mamy rok 2015. Nowe płyty przed nami. Baby, I'm coming back. Nie wymyśliłem tego wcześniej, ale teraz sobie pomyślałem, że te dwa utwory, ta Nina Simone i ten Asaf Avidan obok siebie, te dokładnie te dwa utwory bardzo bliskie są. I tu nie chodzi tylko o to, że Asaf często kojarzony gdzieś z bluesmanami albo z Janis Joplin na przykład, ale tutaj tak bliski Niny Simon muzycznie, nastrojem i tym niezwykłym klimatem, który on zawsze tworzy, że chyba dobrze się złożyło. Tak zaczynać się będzie nowy album Asafa Avidana. Ten utwór zresztą już Państwo wcześniej w Mikrokosmosie słyszeli. A zaraz po nim, na pozycji numer 2, taki oto utwór. Clouds are gathering in the sky above. I know this one's gonna hurt my love. Birds are shouting through the mangrove trees. They know the difference between a storm and breeze. And I take that dive. To hold a breath is not to be alive. I felt it then, I feel it now. I know it's coming, but I don't know how. It's taking us apart. It's still a case of love. We're nothing but postmodern art. What were we thinking of? This is how it happened. Oh, this is Ten album Gold Shadow pojawi się za kilka dni. Jeszcze go nie ma, jeszcze nie jest dostępny, jeszcze nie można go całego posłuchać, ale kolejne fragmenty przed nami. Dziś w Mikrokosmosie proszę nasłuchiwać. Do godziny 6 przesłuchamy, myślę, że połowę tego albumu. Tak się ładnie składa. Asaf Avidan. No i co powstaje właśnie z połączenia z jednej strony Izraela, z drugiej strony Jamajki, z trzeciej strony gdzieś jakiś Meksyk się pojawił w tym utworze. Albo po prostu lata 60. Do lat 60. nawiązuje też zespół, który teraz wystąpi. Z nagraniem koncertowym zespół Dr. Dog. And we're slow to acknowledge the nights in our laces, hearted races. And we go back to where we moved out to the places, hearted races. Well, I bought it in a can, and I stirred it with my fingers, singing da da da da. Suspicious for the winter, young da da da da da boom da da da da. Legs like little splinters. And the slow to acknowledge the nights in our late hearted races. And we go back to where we moved out to the places, hearted races. And I sold it to a man, and then I threw him out the window. He went da da da da da da da da da da da da da da da da da da. Heart of it alone, and gentlemen, give it up for Tom Beach. Nazywają się Dr. Dog. Zresztą myślę, że Państwo już rozpoznali, bo to zespół, który wielokrotnie pojawiał się do tej pory w Mikrokosmosie. Istnieją od przeszło 15 lat. Ich kariera zaczęła się poważniej rozkręcać, kiedy w 2004 roku Jim James z My Morning Jacket zaprosił ich na trasę koncertową. Nie jedną, bo dwie. No i tak sobie grają do dziś. Teraz pojawi się album koncertowy, który nazywać się będzie Live at Flamingo Hotel. I zawierać będzie właśnie takie radosne, w większości przypadków, pieśni. Ale to zespół, który mocno kombinował zawsze i kombinował będzie. Gatunki, które uprawiają, no długa lista. I to najróżniejsze, przez barokowy pop po indie rocka i neopsychodele. I tu naprawdę można znaleźć coś dla siebie. Dr. Dog. It's after dark, the streets are swimming with the sharks. It's the right night for the wrong company, and there ain't nothing around here to look at. Move along. The neon lights on Baltimore, every shadow's getting famous. Some backyard and some plastic chair, hoping these cigarettes will save us. Here we go again. Looking low. Where do all the shadows? Tak prezentował się będzie zespół Dr. Dog na nowej płycie koncertowej Live at Flamingo Hotel. I tak właśnie będzie dziwacznie czasami, a czasami bardzo, no nie powiem, że przewidywalnie, ale dosyć przyjaźnie. Pan Konrad pisze, po 14 albo 21 dniach powracam z mikrokosmosowego niebytu, a ze mną powraca 18 kóz, bo gdzie ja, tam i kozy. Coś mi umknęło poza zmianą cyferki w roku. No, powiem panu tak, panie Konradzie, że... Trochęśmy połomotali przed tygodniem, dlatego dziś tego łomotu troszkę mniej, ale proszę się nie obawiać. Mikrokosmos pozostaje nieprzewidywalny. Oh, children of love, gather around. Yes, pull up a seat. And sit on the ground, for I know a story, and I'll tell it well, about a man named Gomez, and how suspended man, a banjo holstered in his hands. He had the biggest red suspenders I ever did see. Golly gee, that's what I seen. He flipped the brim of his hand, and this is what he said to me. Mr. Old Mop, I am suspended man, and this banjo has shown me the promised land. Now play your song, but in return you will be shining gold right here. Two cents show. I got it. Pan Artur pisze, lubię taką żywą muzykę, ona jest wskrzeszona, powiedziałbym, bo zespół, który wystąpił przed momentem, który nazywa się Steam Powered Giraffe, należy bardzo mocno do steampunkowego ruchu i wszystkie te urządzenia na parę, te wszystkie mechaniczne urządzenia są w ich głowach i w muzyce też. Panie Konradzie, tak sobie pomyślałem teraz, a propos tych kłus, no to gdzie one były, jak pana nie było? No gdzieś z panem musiały się udać. A przy okazji, czy kozy dostały pod choinkę choinkę? No bo to chyba tak mogłoby być. Steam Powered Giraffe. Jeszcze dwukrotnie. Na początek utwór Honeybee, a potem Rex Marxley. There was a time I was in love, and all the angels and the devils couldn't make her say I love you. You didn't have to look my way. Your eyes still haunt me to this day. But you did, yes you did. You didn't have to say my name, ignite my circus and start a flame. But you did. Oh, terpenes, I erase me home. I'll never know. I'll never know. I'll never was crazy, but what do I know? What do I know? I let myself go. I let myself go. It was nice to know you, how I found myself. I know. Oh, goodbye, I'm rather crazy. Now and you thought I was crazy. As Marksley rode across the west, bringing justice to the land. He tamed enormous vultures, reined and flew them with one hand. All the women blushed and fainted when Rex winked his eye. And the bad guys always fell to their demise. The man was a legend. Was a friend to the battered and the bruised. He'd seen a lot of wonderments in his glory days, and he died an old man alone on the prairie. They say. Być może to autosugestia, ale mam wrażenie, że słychać w tej muzyce, jak te trybiki, jak te mechanizmy przeskakują, jak to wszystko się powoli obraca. Steam-powered giraffe, czyli żyrafa napędzana parą. Tak należałoby przetłumaczyć nazwę tego zespołu. Zespół dosyć młody, bo istniejący zaledwie 5 lat, ale czy 6, ale muzycznie sprawdza się na koncertach na pewno. Co do tego nie mam wątpliwości. I była sobie pszczółka, bo przed chwilą utwór nazywał się Rex Marksley, ale wcześniej Honeybee, czyli pszczoła miodna. Była sobie pszczółka mechaniczna, to teraz będzie ta bardziej uduchowiona. Honeybee, come buzzing me. I ain't seen you for so long. I need to feel you, I mean the real you. Not the one described to me in song. Out in the woods, tall pine tree woods, she gave sweet loving to me. Her woodland grace, her soft embrace, my face in shadow, honeybee. Won't you come see me in the morning? Won't you come see me late at night? For it ain't right, no, it just ain't right, young man, to turn away from the light. Night, all my lights are on. I need a little one-on-one. This useless, helpless feeling. A young man should be blessed with love. There's just flesh and fire below. He's drunk and senseless, reeling. Hands on my face. Some silken lace, sweet perfume kisses, for me, for you burn. Oh, I have returned. You're lucky lady, honeybee. I have to leave you in the morning. You always wanted to be free. Stay with me, sweet lucky lady. Don't ever leave me, honeybee. Some dead and some living, most of them doing something in between. My lady and waiting must have turned to hate me. Some bitter awakening this has been. Well, the next time she calls, I'm gonna let her in. Well, the next time she calls, I'm gonna let her in. And if she leaves me in the morning, at least we both have been relieved. Oh. Odgrażałem się. No i jest. Honeybee. Madrugada 2008 rok, czyli wtedy, kiedy poznaliśmy w Mikrokosmosie ten norweski zespół, który już wtedy przecież nie istniał. Joshua Radin wydaje nowy album. So I wait for you to call. Keep running together forever. Przepraszam, nie together. A, dobrze by było. We'll keep running forever, czyli będziemy biegać wiecznie. Pan Paweł z Radomska właśnie pisze o tym, że 15 kilometrów przed nim. I to chyba nie jest muzyka do biegania, ale pan Paweł pewnie napisze, że się sprawdzi. No, przynajmniej taką mam nadzieję. Joshua Radin, człowiek z polskimi korzeniami, 40-latek, już Amerykanin, zdążył w 2015 roku wydać płytę. Tak, wyszła 6 stycznia. Nazywa się Onward and Sideways. I myślę, że gdyby nie tych parę utworów, to nie zwróciłaby mojej uwagi, ale naprawdę znalazłem tam coś dla siebie i dla państwa. My, oh my, this hair gold. Pull it back from over your eyes. I know you're scared and alone, but you don't have to hide. You need to take your time, so I'll set you free. I don't want you when you're blind. Back to me, so I'll wait for that day when I hear you say, don't drop me, 'cause I'm open to land in your hands. And if you don't believe, I promise to make you see. I'll come find you, remind you it's time. You are mine, forever mine. And now it's winter setting in, 2 days since Auld Lang Syne. You don't like the shape you're in. This year there's there's peace to find. But if you feel like you could fall, maybe I could fall too. But if you give it all, as if you promise me the best of you, then I'll wait for that day when I hear you say, don't drop me, 'cause I'm hoping to land in your hands. And if you don't believe, I promise to make you see. Like my mama says, I sit around and mope, pretending that I am so wonderful and knowing I'm a dope. I'm as restless as a willow. That I have.